1099 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 12 stycznia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Cofka na Bałtyku i zagrożenie powodziowe na wybrzeżu, Wojska Obrony Terytorialnej w gotowości. W całym kraju zima, od środy ocieplenie. W Rosji od 5 dni płonie magazyn paliwa lotniczego. W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg i niekorzystnymi prognozami oraz sytuacją hydrologiczną na Bałtyku, prezydent Elbląga Michał Misan wprowadził w tym mieście stan pogotowia przeciwpowodziowego. O godzinie 12 stan wody w rzece Elbląg wynosił 625 cm. Stan alarmowy przekroczony został o 15 cm. Godzinowy przyrost wody wynosi około 3-4 cm. Wszystkie służby są w gotowości. W związku ze zjawiskiem tzw. cofki na Żuławach Wiślanych strażacy ułożyli worki z piaskiem wzdłuż rzek w kilku mniejszych miejscowościach, m.in. w Suchaczu. Szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz podczas wizyty w Szczecinie zgłosił gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do pomocy podczas trudnej sytuacji powodziowej na wybrzeżu. Są wyznaczone odpowiednie osoby w jednostkach obrony terytorialnej i do kontaktów, i do działań kryzysowych. Jeżeli jakakolwiek potrzeba związana z zagrożeniem podtopieniami, zagrożeniem powodzi wystąpiłaby, to WOD jest w pełnej gotowości do udzielenia wsparcia. A z powodu cofki wody morskiej do kanałów portowych strażacy interweniowali też w Łebie i w Rowach. Tu sytuacja powoli się już stabilizuje, informuje kapitan Piotr Basabar, rzecznik prasowy PSP w Słupsku. 20 ponad metrów wodowózce padło, czyli jest okej. Okay. Rękawy rozstawiliśmy 4 w Rowach i 1 w miejscowości Wytowno, żeby tam chronić zagrożone posesje. Czekamy ewentualnie na rozwój sytuacji. Na wybrzeżu obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia wyzbraniem Bałtyku. W całym kraju pada, padało albo będzie padać śnieg. Z zimowej niedzieli chętnie korzystają mieszkańcy Lublina. Dorośli wybierają spacery, a dzieci lepią bałwany i zjeżdżają na sankach. Jedziemy na saneczkach. Tam powstał bałwanek, także aktywnie. Dziecko zadowolone, czekało na śnieg pierwszy, także spełnione. Fajna pogoda. Widziałam już dużo dzieciaczków bawiących się z rodzicami, ale niestety to chyba tylko do jutra, tak? Potrwa. Dla dorosłych, dla dzieci spacer, spacer. Korzystać z tych uroków. Trochę śniegu spadło, ale mrozu brakuje. Zimowa pogoda nie utrzyma się w regionie zbyt długo. Już od środy synoptycy zapowiadają powrót dodatnich temperatur i deszcz ze śniegiem. W Rosji strażacy od 5 dni nie mogą ugasić pożaru magazynu paliwa lotniczego. Pożar wybuchł po ataku ukraińskich dronów. Zgromadzona benzyna wysokooktanowa przeznaczona była dla stacjonujących w pobliżu bombowców strategicznych Tu-160. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Do zdarzenia doszło 8 stycznia. Ukraińskie drony uderzyły w magazyn paliwa w rejonie miasta Engels. Serwisy internetowe napisały, że na lokalnym lotnisku stacjonują bombowce strategiczne Tu-160. Maszyny wykorzystywane były do przenoszenia skrzydlatych rakiet, którymi Moskwa atakowała ukraińskie miasta. Z komunikatu administracji obwodu saratowskiego wynika, że strażacy nie są w stanie ugasić ognia i konieczne jest kontrolowane wypalenie całego zgromadzonego w magazynie paliwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz w serwisie Grenlandia, którą chciałby przejąć amerykański prezydent elekt Donald Trump. Obecnie ta największa wyspa świata należy do Danii. Mateusz Gibała, dziennikarz i autor bloga Polityka po nordycku, mówi Polskiemu Radiu, że rząd Grenlandii otwarcie mówi o zerwaniu politycznej unii z Danią i przeprowadzeniu referendum w sprawie niepodległości jeszcze w tym roku. Sondaże wskazują, że zwolenników niepodległości wyspy może być około 60%. Niepodległość to jednak ogromne koszty zarówno dla Danii, jak i samej Grenlandii, mówi Mateusz Gibała. To jest temat, który Danczycy troszeczkę przemilczają, bo jest właśnie kwestia tego, że chcemy być sami, ale nie mówi się o tym, że bez duńskich pieniędzy, bez duńskiego wsparcia Grenlandia będzie mocnym zacisku tak naprawdę transferowo-finansowym i nie poradzą sobie aż tak do końca sami. Będą musieli przez jakiś czas być wspomagani przez Duńczyków. Grenlandia jest dla Danii cennym źródłem surowców i strategicznego bezpieczeństwa. Z tego samego powodu już od XIX wieku w Stanach Zjednoczonych powraca dyskusja na temat jej przejęcia. Jak zaznaczył ekspert, dla Grenlandczyków niepodległość to przede wszystkim sprawa osobistej godności i niezależności. A do tematu Grenlandii wrócimy jeszcze za kilka minut naszej audycji międzynarodowej. Klimat. całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, warunki sprzyjają aktywności na zewnątrz. Sieć energetyczna nie jest obecnie przeciążona. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 35%. Między 17 a 19 zalecane jest oszczędzanie prądu. Dzięki ograniczeniu zużycia nie będzie konieczne wykorzystanie najbardziej emisyjnych i najdroższych źródeł wytwórczych, czyli węgla kamiennego i brunatnego. Uruchomienie energochłonnych urządzeń typu pranie, zmywanie czy ładowanie warto zaplanować na wieczór. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Na początek tenis i Australian Open. Niemiec Alexander Zwieriew potrzebował 2 godzin i 21 minut, żeby pewnie awansować do drugiej rundy. Wicelider rankingu pokonał w Melbourne Francuza Lucasa Puila 6-4, 6-4, 6-4. Dziś miała grać Maja Chwalińska, ale z powodu opadów deszczu jej mecz z Niemką Julę Niemeyer został przełożony na poniedziałek. Tego dnia Magdalena Fręch zagra z Rosjanką Poliną Kudiermietową. Magdalena zmierzy się z Japonką Mojuką Ujidzimą, a wiceliderka rankingu Iga Świątek zagra z Czeszką Katarzyną Siniakową, mówi były tenisista w grze podwójnej Marcin Matkowski. Polacy no, mają takie w miarę okej losowanie. Wiadomo, Iga tak najbardziej uniknęła tych topowych nazwisk swojej sekcji ćwierćfinale, po finale. Mówię to o Goff czy o innych zawodniczkach, które zawsze grały dobrze przeciwko Idze. Natomiast oczywiście od początku musi uważać, ponieważ Siniakowa jest zawodniczką słabszą od niej, ale też może dobrze zagrać, więc na pewno wszyscy najlepsi nie patrzą dalej niż jeden mecz, który mają następny. A więcej o Australian Open będziemy mówić w audycji Trzecia Strona Medalu, początek kilka minut po 17. Jan Guńka i Natalia Sidorowicz nie sprawili niespodzianki. Polska reprezentacja zajęła dalekie 15 miejsce w supermikstach podczas zawodów biathlonowego Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. Wygrali Finowie Tero Seppala i Suvi Minkinen. W narciarstwie alpejskim w slalomie gigancie zwycięstwo Szwajcara Marco Odermata, to w szwajcarskim Adelboden, a supergigant w austriackim Sankt Anton wygrała Amerykanka Lauren Makuga. Polacy nie startowali. Nie zapominamy o piłkarskiej ekstraklasie. Mimo że większość klubów przebywa na zagranicznych zgrupowaniach, to polskie zespoły próbują być aktywne na transferowym rynku. I tak Gasper Tratnik został nowym piłkarzem Motoru Lublin. 25-letni słoweński bramkarz podpisał z lubelskim zespołem kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. W nocy na wschodzie i południu opady śniegu, z kolei na północnym zachodzie miejscami mgła marznąca, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Tam też w nocy będzie najzimniej, nawet do minus 9 stopni, w centrum około minus 5, a najcieplej nad samym morzem około zera. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99. Z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Media Expert, taniej masz. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Po raz kolejny przedsiębiorstwa mogą z mBankiem wspierać działania Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Otwórz zdalnie rachunek korporacyjny, a opłaty za jego prowadzenie i za użytkowanie karty WOŚP przekażemy na realizację działań Fundacji. mBank. Gramy razem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest zobowiązaniem mBank USA. Szczegółowe informacje o warunkach akcji dostępne w regulaminie na mbank.pl/WOSP2025 lub u doradcy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli płyn do płukania Cocolino Sensitive 6 butelek po 1,7 litra za 82,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 129,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut jest po 15. Rozpoczynamy więc... Audycja międzynarodowa. Michał Jakubik audycję zrealizuje, Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Ostatni tydzień na świecie minął pod znakiem coraz głośniejszych wypowiedzi przygotowującej się od objęcia władzy administracji Donalda Trumpa, jak i samego prezydenta elekta. W ciągu ostatnich dni dowiedzieliśmy się, że Stany Zjednoczone nie wykluczają użycia siły wobec Grenlandii oraz Panamy. W strefie interesów kraju są bowiem złoża, jak i położenie Duńskiej Wyspy oraz Kanał Panamski. Kanada za to, której to premier Justin Trudeau po 9 latach podał się do dymisji, powinna być 51. stanem USA. Stało też się jasne, że Donald Trump nie doprowadzi do końca wojny w Ukrainie w dobę. W samych Stanach za to, które to dokonują zwrotu o 180 stopni w polityce, wybuchły pożary. Od wtorku trawią one okolice Los Angeles. W przeanalizowaniu tego, czego byliśmy już świadkami w kończącym się tygodniu oraz w zrozumieniu tego, co nowa administracja Białego Domu planuje w najbliższym czasie, pomogą mi dziś Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Również dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Także dzień dobry. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do posłuchania w telegraficznym skrócie tego, co kształtowało w tym tygodniu świat, chciałbym Was zapytać o Waszym zdaniem najważniejsze wydarzenie tygodnia. Zacznijmy od Beaty Płomeckiej. Jeśli chodzi o Unię Europejską i Brukselę, to oczywiście komentarze Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Groźby też dotyczące nałożenia ceł na produkty z Danii, jeśli Dania będzie stawiać opór przy przejmowaniu kontroli nad wyspą. Dodatkowo z punktu widzenia Unii Europejskiej, no to oczywiście wszystko to, co robi Elon Musk, także wywiad z szefową Alternatywy dla Niemiec, prorosyjskiej nacjonalistycznej, czyli to jako widziane jest tutaj jako jeden z elementów strategii ingerowania w politykę europejską. To się odbiło szerokim echem w Brukseli, ale jakoś szczególnie nie zatrzęsło w posadach Unią Europejską. Pewnie będziemy mieć czas, żeby wytłumaczyć dlaczego. A jeśli chodzi o samą bańkę brukselską, to myślę, że choroba szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, która przeszła ciężkie zapalenie płuc. Tutaj od kilku dni cała Bruksela żyje tym, czy szefowa Komisji Europejskiej przekazała władzę. Wiemy, że obowiązki przejęła wiceszefowa Komisji Hiszpanka, ale tylko teoretycznie, bo z Hanoweru Ursula von der Leyen i tak miała kontrolę nad Komisją. Potem się okazało, że była w szpitalu, więc zaczęły padać pytania, dlaczego nie poinformowano o tym, że to brak przejrzystości. I ja, szczerze powiedziawszy, z uwagą i ze zdziwieniem słuchałam tych pytań, bo jak krytyczna jestem wobec samej szefowej Komisji Europejskiej w wielu sprawach, to tutaj całego tego poruszenia nie rozumiem. Ono trochę mi przypominało, pewnie Markowi się też przypomni, larum, jakie się podniosło, kiedy Lloyd Austin nie poinformował, że był w szpitalu, no tylko, że oczywiście stanowisko Ursuli von der Leyen nie jest druga w hierarchii, jeśli chodzi o dowodzenie amerykańską armią, więc takie to wydarzenia najważniejsze z punktu widzenia Unii Europejskiej. Jak już wywołałaś Marka do tablicy, to Marku, twoim zdaniem, co takiego wydarzyło się w tym tygodniu godnego uwagi? No, sprawy, o których już mówiłeś, na które zwróciłeś uwagę, czyli te aspiracje terytorialne Donalda Trumpa, i Grenlandia, i sprawa Kanału Panamskiego, i przepychanki z Kanadą, i zapowiedź tego, że czy żądanie tego, żeby Kanada stała się 51. amerykańskim stanem. To była sprawa, która bardzo dużo zajmowała w amerykańskich mediach, bardzo dużo miejsca. Natomiast wszystko to zostało w ostatnim tygodniu przyćmione przez to, co dzieje się w Kalifornii, czyli przez gigantyczne pożary, które skierowały nie tylko uwagę amerykańskich mediów na z jednej strony zmiany klimatu, dwa na sposób zarządzania Kalifornią, o co oskarżył obecnego gubernatora Kalifornii Donald Trump, właściwie obwiniając go w dużym stopniu za te pożary, czy za skalę tych pożarów, za skalę zniszczeń spowodowaną przez te, tak, że zabrakło wody. A z drugiej strony spowodowało choćby to, że prezydent Joe Biden odwołał planowaną wizytę w Rzymie, gdzie miał się spotkać z papieżem Franciszkiem, wręczyć mu medal. Zrobił to wczoraj wirtualnie, prezydencki medal wolności. Także te wydarzenia w Kalifornii zdecydowanie przyciągnęły największą uwagę Amerykanów i amerykańskich mediów. A co najbardziej przykuło uwagę Maćka Jastrzębskiego? Ja się skoncentruję na trzech lokalnych wydarzeniach, które w mojej ocenie mają w przyszłości dość spore znaczenie dla sytuacji, ogólnie mówiąc takiej wokół ukraińskiej, obejmującej zarówno swoim zasięgiem Stany Zjednoczone, jak i Unię Europejską, choć na pierwszy rzut oka to wcale może tak nie wyglądać. Zacytuję tutaj Dumbledora, który mówił do Harry'ego Pottera, że jeśli nad tym dobrze się zastanowić, to jest w tym drugie dno. Dronowe naloty na rosyjskie magazyny paliwa są na tyle skuteczne, że uziemiają bombowce strategiczne. Zresztą przed chwilą państwo mogli usłyszeć moją korespondencję, że po ataku na Engels od 5 dni Rosjanie nie mogą ugasić pożaru jednego z takich magazynów. Po drugie, kontrszturmy w obwodzie kurskim i nawet północni Koreańczycy, których tak mocno reklamowaliśmy w naszych informacjach, nie pomagają tutaj Putinowi. I śledztwo insidera. Moskwa zlecała zabójstwa amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. No, mnie się wydaje, że będzie to miało jakiś oddźwięk chociażby w podejściu Trumpa do ewentualnych przyszłych rozmów z Putinem. Ja swojego typu na razie nie zdradzam, ale obiecuję, że zdradzę. Najpierw jednak posłuchajmy o tym, co działo się dzień po dniu. W tym tygodniu było tego dużo. Poniedziałek, 6 stycznia. Premier Kanady Justin Trudeau ogłosił, że zrezygnuje z funkcji lidera partii i z funkcji premiera po wybraniu przez partię nowego lidera odejdzie ze stanowiska po 9 latach rządów. Kanadyjczycy zasługują na posiadanie realnej możliwości wyboru w kolejnym głosowaniu, a dla mnie stało się jasne, biorąc pod uwagę wewnętrzne walki, że ja nie mogę być tym jedynym, który będzie reprezentował liberalne standardy w następnych wyborach. Z powodu decyzji na prawie 3 miesiące zostały zawieszone prace parlamentu. Liberalna Partia Kanady nowego lidera wybierze 9 marca. Austria. Lider prorosyjskiej Freiheitliche Partei Österreich Herbert Kickl otrzymał misję utworzenia nowego rządu od prezydenta Aleksandra van der Bellena. Wcześniej liderzy pozostałych ugrupowań kategorycznie wykluczali współpracę z Kicklem. Teraz, gdy Nehama z UFP ogłosił swoją rezygnację, partia wycofała się ze sprzeciwu wobec Kickla. To jest nowa sytuacja. USA. Kongres zatwierdził wybór Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. The majority is 270. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer odpowiedział Elonowi Muskowi na atak dotyczący tego, że Starmer jest współwinny działalności gangów, które manipulowały i uwodziły ofiary. Ci, którzy rozpowszechniają kłamstwa i dezinformacje tak daleko i tak szeroko, jak to tylko możliwe, nie są zainteresowani ofiarami, ale samymi sobą. Elon Musk podczas ataku wezwał króla III do rozwiązania parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów. Wtorek. 7 stycznia. Prezydent-elekt Donald Trump nie wyklucza użycia siły, by zrealizować swoje cele kontroli nad Grenlandią i Kanałem Panamskim. Mówisz o Panamie i Grenlandii? Nie mogę wykluczyć użycia siły, ale mogę powiedzieć to. Potrzebujemy ich ze względów ekonomicznych. Wobec Kanady siła nie będzie użyta. Wystarczyć ma presja ekonomiczna. Trump zapowiedział też chęć przemianowania Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. The Gulf of America, what a beautiful name. W tym samym czasie syn prezydenta elekta odwiedził Grenlandię. Wygląda na to, że jest tutaj dużo rasizmu, powiedział w Fox News Donald Trump Jr. W południowej Kalifornii rozpoczyna się pożar lasów. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, a wychowywałam się w południowej Kalifornii. Tego pożaru nie da się porównać z wieloma pożarami w rejonie LA. Relacjonowała Alice Kreutz z NBC News. Środa, 8 stycznia. Lider austriackich ludowców Christian Stocker potwierdził przystąpienie do negocjacji o utworzeniu koalicji z radykalnie prawicową Austriacką Partią Wolności. Wczoraj FPÖ zaprosiła mnie na rozmowy, wezmę w nich udział. Szef MSZ Danii Lars Løkke Rasmussen oświadczył, że w sprawie Grenlandii jego kraj chce współpracować z USA. Teraz musimy tylko zachować zimną krew. Nie możemy się doczekać współpracy z nową administracją USA i Donaldem Trumpem, kiedy 20 stycznia obejmie urząd prezydenta. Minister spraw zagranicznych dodał, że Dania i Grenlandia nie są pogrążone w kryzysie polityki zagranicznej. Czwartek, 9 stycznia. Joe Biden nazwał pożary w Kalifornii najszerzej rozprzestrzeniającymi się i najbardziej niszczycielskimi w historii stanu. To są najgorsze pożary, jakie nawiedziły Los Angeles w historii. Prezydent obiecał, że koszty odbudowy zostaną pokryte. Elon Musk przeprowadził wywiad z liderką alternatywy dla Niemiec, Alice Weidel. Jeśli rozmawiamy o Hitlerze, to on był komunistą, on tylko uważał sam siebie za socjalistę. Donald Trump ogłosił, że przygotowuje spotkanie z Władimirem Putinem. Prezydent Putin chce się spotkać, powiedział to nawet publicznie. Musimy skończyć tę wojnę, to krwawa rzeź. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Arktyka jest w strefie interesów narodowych Rosji. Piątek, 10 stycznia. Donald Trump został skazany za popełnienie 34 przestępstw związanych z ukrywaniem zapłaty za milczenie aktorki porno. To polityczne polowanie na czarownicę, stwierdził Trump. Po rozprawie ogłosił, że sprawa zakończyła się jego zwycięstwem. Premier Danii Mette Frederiksen po spotkaniu z premierem Grenlandii stwierdziła, że jest wiele pytań dotyczących niepodległości Grenlandii. Chcę podkreślić, że to sprawa Grenlandii i podjęta może być tylko wnuk na Grenlandii. Los Angeles spłynęło już około 10 tysięcy domów, w tym 5300 w dzielnicy celebrytów Pacific Palisades. Sobota, 11 stycznia. Portal informacyjny Axios oraz agencja Reuters poinformowały, że rząd Danii koresponduje z zespołem przyszłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Dania chce omówić kwestie zwiększenia bezpieczeństwa na Grenlandii i zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej na wyspie. Współprzewodnicząca prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec Alice Weidel została oficjalnie kandydatką partii na kanclerza. Kraj wynalazców i inżynierów nie będzie już spowalniany przez ideologiczne zakazy, takie jak zakaz ogrzewania gazem, olejem napędowym. Koniec z ideologicznymi eksperymentami. Wybory do Bundestagu odbędą się 23 lutego. 15.22 to idealna pora, aby zdradzić dla mnie osobiście najciekawszą i chyba najbardziej zaskakującą kwestię, a jest nią to, że Donald Trump nie wykluczył użycia siły wobec Grenlandii oraz Panamy. Kanada także mu się marzy jako 51 stan, ale wobec niej łaskawie nie użyje siły. Cła mają wystarczyć. Z racji tego, że sytuacja została wywołana przez prezydenta Lekta, to na początek kieruję pytanie do Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta w USA. Jak te posunięcie Donalda Trumpa mamy interpretować? Nikt do końca nie wie. I to jest to, o czym mówiono już wcześniej, że prezydentura Trumpa oznacza nieprzewidywalność. Nie wiemy, czy te groźby, czy zapowiedzi to jest tylko narzędzie w potencjalnych negocjacjach Donalda Trumpa, na przykład z Panamą na temat wysokości stawek, na temat przepływ statków, czy zwiększenia obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w rejonie Kanału Panamskiego, trudno powiedzieć, czy w wypadku Grenlandii zwiększenia na przykład obecności militarnej, Amerykanie tam mają jedną bazę, Dania deklaruje gotowość do rozmów na temat zwiększenia bezpieczeństwa, czy rzeczywiście Trump chce Grenlandię przejąć. Na te pytania nie znamy w tej chwili odpowiedzi. A co się mówi na ten temat w USA? Bo ja znalazłem chociażby deklarację, którą podpisała Dania i USA 2 lata temu, 10-letnie porozumienie w sprawie bezpieczeństwa, które pozwala na stacjonowanie wojsk amerykańskich na całym terytorium. Ekspert duńskiej Królewskiej Akademii Wojskowej Peter Figo Jakobsen uważa, że Grenlandia jest już de facto okupowana przez USA, bo na podstawie dobrowolnych porozumień między Kopenhagą a Waszyngtonem Amerykanie mają wolną rękę na wyspie. To w ogóle ktoś się tym interesuje, ktoś zauważył te dokumenty w Stanach, czy to jest taka znowu troszeczkę śpiewka Donalda Trumpa, aby może zwrócić na siebie uwagę? Jest wiele głosów, że to, co mówi Trump w tej sprawie, trzeba traktować poważnie, może niekoniecznie dosłownie. I raczej trudno sobie wyobrazić, żeby Trump wysłał amerykańskie wojska do zajęcia Kanału Panamskiego czy do okupacji Grenlandii, tym bardziej, że jest to sprzeczne z jego pewnym sensie izolacjonistyczną retoryką i stwierdzeniami czy zapewnieniami, że nie będzie wysyłał amerykańskich żołnierzy na wojny dookoła świata. Natomiast sama chęć pozyskania czy zwiększenia amerykańskiej kontroli czy wpływów nad Grenlandią czy Kanałem Panamskim, to większość ekspertów traktuje poważnie. Natomiast tak jak mówiłem, to jest przedmiotem sporu. O co tak naprawdę Trumpowi chodzi? Nie wiedzą tego sami Duńczycy, ponieważ wysłali list do ekipy Trumpa nie tylko z ofertą rozmów, gotowości do negocjacji na temat zwiększenia obecności amerykańskiej czy zmiany formuły amerykańskiej obecności na Grenlandii, ale także z pytaniem, czego tak naprawdę chce obóz Donalda Trumpa, czy to, co mówi Trump, trzeba traktować dosłownie, jakie dokładnie są postulaty Amerykanów. Więc wokół tego jest bardzo dużo znaków zapytania. To, co często przejawia się tutaj w amerykańskich komentarzach, ostatnio New York Times napisał na ten temat artykuł, to, że to, co mówi Trump na temat Kanady, Kanału Panamskiego czy Grenlandii, to nie jest tylko kwestia tych trzech krajów. To jest kwestia postawy szerszej Donalda Trumpa, która ma symbolizować siłę Ameryki. Trump krytykował Bidena za słabość, szczególnie wskazywał na wycofanie się, sposób wycofania się z Afganistanu. No i prezydentura Trumpa ma być taką prezydenturą siły, gdzie Ameryka pokazuje siłę w relacjach międzynarodowych. Natomiast pojawiają się także głosy ostrzeżenia, dlatego że to, co robi obóz Trumpa, to, co robił jego syn podczas obecności na wyspie, kiedy jego ludzie rozdawali te czapki z napisem MAGA, wielu z tych, którzy przyszło i którzy zostali przedstawieni jako zwykli mieszkańcy Grenlandii, którzy popierają Donalda Trumpa, to byli bezdomni, którym zaproponowano czy zaoferowano obiad za to, żeby wzięli udział w tym spotkaniu. Marku, jak już o tym mówisz, to właśnie mam fragment wypowiedzi Donalda Trumpa Juniora, który to przekonywał właśnie widzów Fox News do tego, że Grenlandczycy to marzą o tym, żeby stać się częścią USA. To jest część Danii, ale Dania nie pozwala im korzystać z naturalnych zasobów. Część z małych dzieci przychodziła do nas i mówiła nam o codziennym życiu. Te dzieci powiedziały nam, że czują się przez to, że są częścią Danii, jak obywatele drugiej czy trzeciej kategorii. Wygląda na to, że jest tam dużo rasizmu. Oni chcą żyć jak najlepiej, tak jak my żyjemy w Ameryce, korzystając ze złóż, które mają w ziemi. Mówią nam, że duńskie media tworzą zły wizerunek Ameryki, ale każdy tam zainteresowany jest naszą wizją. Oni kochają Amerykę, oni kochają Trumpa. Marku, czyli chcesz powiedzieć, że to bezdomni kochają Trumpa i to oni kochają Amerykę? Nie wiem, kto kocha Trumpa, natomiast z tego ze wszystkich sondaży wynika, że mieszkańcy Grenlandii chcą przede wszystkim niepodległości, a nie tyle być podporządkowani teraz Ameryce. Natomiast no jeżeli Grenlandia miałaby stać się niepodległa, czy w tę stronę zmierzać, no to wtedy związki Grenlandii z Unią Europejską zostałyby, czy z Danią zostałyby osłabione. Wtedy Grenlandia byłaby otwarta na przedmiotem gry w polityce międzynarodowej, ale nie tylko ze strony Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że w tej grze także uczestniczyłby potencjalnie Putin, czyli Rosja. Zresztą ostatnio w Stanach Zjednoczonych przypomniano taki raport duńskich służb specjalnych z 2019 roku, który mówił o tym, że to Rosjanie, rosyjskie służby specjalne wysłali do senatora amerykańskiego Toma Cottona sfałszowany list rzekomego ministra spraw zagranicznych Grenlandii, że wyspa ta chciałaby osiągnąć niepodległość, chciałaby się wznieść na niepodległość i przeprowadzić referendum w sprawie niepodległości. I to właśnie Tom Cotton zaraził Donalda Trumpa tą ideą niepodległości Grenlandii. To właśnie wtedy Trump podniósł po raz pierwszy postulat pozyskania czy odkupienia od Danii Grenlandii. Choć sama idea odkupienia Grenlandii nie jest tak bardzo nowa, bo chociażby w trakcie II wojny światowej pojawiały się takie pomysły prezydenta USA. Mówiąc o niezależności Grenlandii, pozwolę sobie teraz przytoczyć fragment wypowiedzi premiera Grenlandii Mute Illa, który spotkał się w piątek z premier Danii Mette Frederiksen i rzeczywiście on, ten premier Grenlandii, mówił zarówno w noworocznym wystąpieniu do narodu o tym, że Grenlandia chce niezależności, podkreślił to również w piątek. Ønsket om selvstændighed, ønsket Pragnienie niezależności, pragnienie poczucia się jak u siebie w domu jest prawdopodobnie zrozumiałe dla wszystkich ludzi na świecie. I walka o to ze strony Grenlandii nie jest w tym przypadku niczym nowym. Ona nie zaczęła się wczoraj. To jest wynik działań, które trwają i są rozwijane od wielu, wielu lat. My nie chcemy być Duńczykami, my nie chcemy być Amerykanami, my chcemy być Grenlandczykami. A na Grenlandii żyją ludzie, którzy decydują o swojej przyszłości. I to prawo do samostanowienia każdy powinien szanować. Sytuacja grenlandzko-duńska jest dość skomplikowana. Gdy spojrzy się to rzeczywiście głębiej w tę sprawę, to można zauważyć, że chociażby rdzenni mieszkańcy Grenlandii uważają państwo duńskie za kolonizatora, choć oczywiście autonomia sięga lat 70. W latach 60. czy 70. ubiegłego wieku duńscy lekarze miejscowym kobietom zakładali wkładki do maciczne bez ich wiedzy, aby nie zachodziły w ciąże. Jeszcze te wkładki były większe niż być powinny, przez co kobiety były bezpłodne i grupa poszkodowanych kobiet toczy spór prawny przeciwko państwu duńskiemu i do tej pory ten spór szedł bardzo, ale to bardzo powoli. Raport Uniwersytetu Grenlandzkiego w 2024 roku pokazuje za to, że Grenlandczykom bardziej niż na kwestii niepodległości czy szerzej polityce międzynarodowej zależy na sprawach socjalnych. Beata Płomecka śledzi tę sprawę z Brukseli. Jak to jest wszystko interpretowane właśnie w Brukseli, jak i w Danii, bo generalnie to w sumie Dania za to wszystko odpowiada, za chyba popsucie na własne życzenie trochę tych relacji z Grenlandią. Kilka aspektów, jeśli chodzi o Grenlandię, wypowiedź Donalda Trumpa i reakcję Brukseli. Przede wszystkim reakcje spokojne i stonowane. Jeżeli należałoby odczytywać, takie są dominujące głosy, o wypowiedź Donalda Trumpa o przejęciu siłą Grenlandię, to tylko wysłanie, jako wysłanie sygnału do Rosji i Chin. Region arktyczny od dawna jest w kręgu zainteresowania i Chin, i Rosji, i Stanów Zjednoczonych. Z różnych względów wiemy argumenty wojskowe, najkrótsza droga dla rakiet międzykontynentalnych to jeszcze od czasów zimnej wojny, najkrótsza droga z Rosji do USA, szlak dla rosyjskiej floty, atomowych łodzi podwodnych, a teraz przy zmianach klimatycznych, topniejącym lodzie, no to także otwiera się szlak handlowy, czyli ten północny dla statków z Azji do Europy. Plus jeszcze gospodarczy argument, choć 80% Grenlandii jest skute lodem, no to przez zmiany klimatyczne ten lód topnieje i można wydobywać metale ziem rzadkich. Ja tylko dodam, że Unia Europejska sama podpisała z Grenlandią, to bodajże był lipiec 2023 roku, umowę na wydobycie tych surowców energetycznych. Sama Unia mówi, że na Grenlandii można znaleźć 25 z 34 surowców krytycznych. Więc jeśli chodzi o reakcję, to na razie spokojne. Wysłanie sygnału dla Rosji, do Rosji i Chin właśnie z tych trzech względów, tudzież argumentów, o których mówiłam. Co do samych relacji z Unią Europejską, nie wiem, czy zgodziłabym się z tym, że sama niepodległość Grenlandii spowodowała osłabienie relacji z Unią Europejską, bo są i takie sondaże, które mówią, czy też doniesienia, że większość akurat opowiedziałaby się, jeżeli już byłoby to referendum niepodległościowe, opowiedziałaby się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Dodajmy, że już Grenlandia była częścią, jeszcze to była Europejska Wspólnota Gospodarcza, wystąpiła z niej w 1985 roku. No ale teraz, jeżeli miałoby to najpierw być pozytywne referendum niepodległościowe, potem być może referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Relacje Danii z Grenlandią, no to jest już osobna sprawa. Bardziej Unia Europejska, jeżeli będzie się zastanawiać, no to nad ewentualnymi taryfami celnymi, o których zresztą Donald Trump mówił w czasie kampanii w odniesieniu do całej Unii Europejskiej. Jeśli miałoby to mieć zastosowanie do Danii, no to oczywiście byłoby, uderzałoby w całą Unię, więc tutaj na razie też każdy wstrzymuje oddech i czeka, jakie będą po prostu pierwsze decyzje amerykańskiej administracji. Wspomnieliście o tym, że de facto jest to spór Ameryki z Rosją oraz Chinami. Jedno wydarzenie trzeba przytoczyć z zeszłego roku. Pod koniec listopada inwestorzy z Chin planowali finansowanie budowy międzynarodowego lotniska w stolicy Grenlandii, Nuuk, które umożliwiłoby bezpośrednie loty z Europy i Ameryki Północnej. Projekt został zablokowany przez rząd w Kopenhadze. Jednocześnie Rosja, rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, stwierdził, że Arktyka jest w strefie właśnie interesów rosyjskich. Maciej Jastrzębski jest w z nami, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Czy rzeczywiście Rosja gdzieś tam by chciała też Grenlandię? przyłączyć? Nie wiem, czy Rosja chciałaby Grenlandię. Ja zacznę od tego, jeśli państwo pozwolą, że mnie cała ta dyskusja dotycząca Grenlandii, jej niepodległości, interesów Stanów Zjednoczonych, kanału panamskiego, przypomina wydarzenia sprzed 10 lat. 2013-2014 rok słyszeliśmy. Ależ to piękna ziemia z bogatą historią. Tam ludzie zasługują na to, żeby żyć lepiej, bo macierzyste państwo o nich nie dba. Oni by chcieli żyć naprawdę na wysokim poziomie. To jest w ogóle raj dla wszystkich, którzy chcieliby wypoczywać. To kopalnia diamentów, w cudzysłowie oczywiście rzecz ujmując, dla organizacji turystycznych. Tak mówiła Rosja o Krymie ustami Władimira Putina i cała ta retoryka, która dzisiaj wypływa z ust Donalda Trumpa, niestety, ale mnie przynajmniej zaczyna przypominać to, co przeżyłem na własnej skórze. Donald Trump inspiruje się przecież polityków rosyjskich i samego Władimira Putina. A jeśli chodzi o Arktykę, to oczywiście po pierwsze, Rosja nie bardzo chciałaby zwiększenia wpływów Stanów Zjednoczonych na Grenlandii, bo to im bliżej i im więcej baz amerykańskich z lepszym wyposażeniem w rejonie arktycznym, tym większe zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej, bo Rosja ma taką ideę fix, że wszyscy jej zagrażają. Jak się tylko pojawi ktokolwiek gdzieś tam w pobliżu granic Federacji Rosyjskiej, to znaczy, że on już chciałby zostać, nie wiem, carem Rosji i obalić obecnie urzędującego cara Władimira Putina. Ja szydzę, bo niestety takie płyną z ekranów telewizorów słowa publicystów rosyjskich, a tak naprawdę Rosji zależy na wydobywaniu surowców, na tym, by mieć wpływ na całą strefę arktyczną, bo Rosja nie kryje. Ja byłem w 2013 i w 2016 roku w Salehardzie, to jest daleko na północy w Arktyce, miasto, w którym Władimir Putin organizował między innymi fora, na które przyjeżdżali przedstawiciele wszystkich państw arktycznych. Oczywiście dyskutowano tam nie o obronności, ale dyskutowano o ochronie środowiska. Natomiast wtedy z każdej wypowiedzi przedstawiciela Federacji Rosyjskiej wynikało, że trzeba odbudowywać sowieckie bazy, że trzeba wysyłać żołnierzy daleko na północ, by tworzyć tę arktyczną rubież z nowoczesnym wyposażeniem, z komandosami, z odbudową lotnisk, by można było jak najszybciej reagować. No i po trzecie, by ściągać kontrahentów z całego świata. Tutaj pierwsi oczywiście zgłosili się Chińczycy, tak jak państwo wspomnieliście, do budowy platform, różnego rodzaju kopalni, aby jak najwięcej wyciągnąć zysków z Arktyki. To się niestety Rosji nie do końca udało, dlatego że Władimir Putin rozpętał w 2022 roku wojnę z Ukrainą. Tą pełnoskalową zostały zablokowane nowoczesne technologie, a bez nowoczesnych technologii Rosja sobie nie poradzi. Natomiast próbuje sobie radzić, nawiązując współpracę i takie polecenie chyba 2 tygodnie temu popłynęło z Kremla w stosunku do banku największego w Rosji, Sberbanku, i także do rządu, żeby nawiązać współpracę z Chinami w rozwijaniu nowoczesnych technologii w obszarze sztucznej inteligencji. To nie chodzi o to, że Putin chciałby mieć jakieś super nowoczesne komputery u siebie na Kremlu, ale by mógł czołgi, rakiety, śmigłowce, drony, nawet maszyny do produkcji samochodów wyposażać w nowoczesne technologie, bo tych został pozbawiony. Jest 15:37, o Grenlandii rozmawialiśmy, więc propozycja z Grenlandii. Powracający w zeszłym roku powrócił na scenę muzyczną Grenlandii Fredrik Elsner będzie nam towarzyszył przez najbliższe 2 minuty w programie trzecim Polskiego Radia. 20 minut pozostało do 16:00. Tu audycja międzynarodowa. Olaf Scholz to głupiec, Keir Starmer za to powinien trafić do więzienia. Elon Musk, który nazywany jest przez republikanów premierem, naszym premierem, no przynajmniej takie miano otrzymał ostatnio miliarder, oraz Donald Trump manipulują coraz szerzej i głośniej dzięki platformie X, czy Donald Trump w przypadku swoim korzysta z własnej sieci społecznościowej. Elon Musk coraz chętniej wpływa na politykę europejską. Obawia się, że cywilizacja zachodnia jest zagrożona. Coraz głośniej się też mówi o tym w Unii Europejskiej, że ktoś powinien Muska usadzić. To kieruję pytanie do Beaty Płomeckiej. Czy rzeczywiście jest szansa, aby te komentarze Elona Muska, który ma ponad 213 milionów obserwujących, można by było gdzieś tam w kąt wsadzić, bo jednak wiadomo, ma 213 milionów obserwujących, do tego jest to jego platforma, więc wszystkie jego wpisy są pozycjonowane najwyżej. Wbrew temu, co się mówi, wcale aż tak bardzo Komisja Europejska nie ogłasza, że chciałaby go usadzić. Wręcz przeciwnie, w ostatnim tygodniu mówiła Komisja Europejska, że jest wolność słowa. Elon Musk może robić, co chce. Oczywiście ingeruje w europejską politykę i były komentarze europejskich przywódców. Jedne ostrzejsze, drugie mniej. Premier Hiszpanii chyba najostrzej mówił o gromadzeniu poparcia dla spadkobierców nazizmu. Prezydent Francji Emmanuel Macron też mówił o grupie rewizjonistów. Natomiast sama Komisja Europejska podchodzi akurat bardzo ostrożnie. Kilkakrotnie byli pytani rzecznicy na Komisji Europejskiej, na konferencji w południe w Komisji Europejskiej w ostatnich dniach. Za każdym razem unikali odpowiedzi jednoznacznych. Podkreślali, że jest oczywiście wolność słowa i do samych wypowiedzi Elona Muska zastrzeżeń nie mogą kierować. Ale co innego to, co mówi Elon Musk, a co innego co robi na platformie X. I jeżeli już w grę wchodzą algorytmy, czyli sztuczne windowanie widoczności wpisów antyeuropejskich, czy jak na przykład ostatni wywiad sprzed kilku dni, czy tam rozmowa z szefową Alternatywy dla Niemiec, współprzewodniczącą, no to wtedy już Komisja Europejska sprawdza, czy tutaj się coś nie działo i oczywiście informatycy po tym wywiadzie, informatycy unijni sprawdzali, czy te algorytmy tutaj nie zadziałały. Niektórzy mówili, że to grupa 150 informatyków z Sewilli dokładnie pilnowała, co się działo na platformie X w czasie tego wywiadu. Potem Komisja Europejska dementowała, mówiła, że może dwóch, trzech informatyków co najwyżej pilnowało i co się dzieje. Więc to jest jedna rzecz, wolność słowa, ale algorytmy już jest przekroczeniem granicy. Jak a czy można coś z tym zrobić? Alice Weidel, to ja sobie pozwolę na fragment, dosłownie krótkie rozmowy, bo o niej też musimy wspomnieć, bo Elon Musk porozmawiał z Alice Weidel, teraz już kandydatką AfD, pierwszą w historii na kanclerkę. No, AfD by się pewnie obraziło za to sformułowanie. Proponuję Państwu krótki fragment, nie tłumaczyłem go, bo jest bardzo przystępnym angielskim, można by powiedzieć. Dostępne dla naszych uszu. And do you know what Adolf Hitler did? The first thing, he switched off free speech. Yes. So he controls the media, and without that, he would have never been successful. Yes, exactly. Never been successful. Yes, absolutely. But this is what you do. Yeah, no, exactly. Ja tu stwierdziłeś, że rzeczywiście Komisja Europejska nie chce wpływać na wolność słowa, przy czym Alice Weidel uważa, że właśnie wolność słowa jest ograniczana teraz. To znaczy z tego co wiem, to ona odnosiła się do sytuacji niemieckiej, bo podczas tego wywiadu mówiła, że po raz pierwszy może mówić co chce i nikt jej nie przerywa, czyli jak rozumiem mówiła, to komentowała sytuację w niemieckich mediach. Natomiast jeśli chodzi o samo działanie i te algorytmy Elona Muska, no to jak pytasz, co Komisja Europejska i co Unia Europejska może zrobić, no to może przyjęty i pakiet unijnych przepisów pilnuje i wymusza na gigantach internetowych jednak większą odpowiedzialność. To jest Digital Service Act, nazywany po angielsku, po polsku akt o usługach cyfrowych. Niedawno wszedł w życie i nakłada obowiązki na gigantów internetowych. Po pierwsze, ochrona użytkowników przed manipulacją i dezinformacją, a także nieletnich przed uzależnieniem. To więc, jeśli chodzi o manipulację i dezinformację, sama Platforma X ma już wszczęte dochodzenia przez Komisję Europejską w grudniu 2023 roku. To było w ogóle pierwsze dochodzenie z wykorzystaniem tego nowego pakietu, tych nowych przepisów. Zresztą nie tylko Platforma X jest na celowniku, ale też Meta, także TikTok, chociaż sam TikTok akurat dostosował się do jednych zastrzeżeń Komisji Europejskiej i wycofał z takiego programu uzależniającego dzieci od serwisu. Więc te przepisy Komisja Europejska może je śmiało wdrażać i kontynuować dochodzenie. Na końcu wersja atomowa, no to oczywiście zablokowanie platformy w Unii Europejskiej, co chyba nikt nie sądzi, żeby się zdarzyło. Jest też kara finansowa, 6% rocznych dochodów. Natomiast zanim do tego dojdzie, to Komisja Europejska będzie bardzo spokojnie po prostu prowadzić te dotychczasowe dochodzenia, no chyba, że rzeczywiście te algorytmy pokażą, chociażby po ostatnim wywiadzie i coś jeszcze później będzie się działo, że Elon Musk no, przekracza tę czerwoną linię. Ale to wszystko powiedziawszy, nie zapominajmy, że Komisja Europejska z Elonem Muskiem także współpracuje. Niechętnie, bo niechętnie, ale współpraca w kilku dziedzinach jednak jest. Jeśli chodzi o kosmos, wystrzeliwanie rakiet, wystrzeliwanie satelitów, nie zwróci się przecież Unia do Rosji, choć wcześniej z nią współpracowała, co się zmieniło już po napaści rosyjskiej, acz nie zmieniło się po 2015 roku i aneksji Krymu, bo wtedy jeszcze współpracowała. No więc porozumienie sprzed chyba 2 lat podpisane Komisji Europejskiej z Elonem Muskiem wciąż obowiązuje na wystrzeliwanie satelitów w kosmos. Samochody elektryczne, Komisja Europejska wie, że realizacja ambitnej polityki klimatycznej może się nie udać, jeśli tej współpracy nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego Komisja Europejska, wbrew temu, co czytam w internecie, wcale niczego nie przyspieszyła, nie zagroziła, nie każe Elonowi Muskowi słono zapłacić, tylko wręcz spokojnie przygląda się temu, ale zastrzega sobie możliwość działania oczywiście. Jak się temu przyjrzymy bliżej, to zastanawiające jest to, że Elon Musk nie krytykuje Rosji czy Chin. I tutaj myślę o Maćku Jastrzębskim. Jak na to wszystko się upatruje Rosja? Może Elon Musk to jest wielki przyjaciel Moskwy? Ja tutaj troszeczkę wejdę w taką sferę science fiction. Po pierwsze, niezależne media, między innymi takie jak Mediazona, mówią o tym, że Musk od 2022 roku utrzymuje kontakty z Putinem. Musk chciał, żeby Ukraina zrzekła się Krymu. Musk nie włączył swoich satelitów nad anektowanym Krymem i Kijów stwierdził, że zostały oślepione drony atakujące rosyjskie okręty. Nie aktywował również satelitów nad Tajwanem, co jest na rękę Chinom. I tutaj między Muskiem a Pekinem miał pośredniczyć w rozmowach właśnie Władimir Putin. Musk jest kojarzony jako człowiek mający nieograniczone fundusze na realizację planów związanych z technologiami przyszłości. Trochę taki Iron Man, tak? Tu też można odnaleźć wspólne punkty upodobań Muska i Putina. Co robi Musk, wiemy, ale już niewiele osób pamięta, że Putin stworzył specjalny instytut z udziałem naukowców z wielu państw świata, finansowany przez oligarchów. Naukowcy pracować mieli, czy jeszcze pracują, nie wiem, nad technologiami przedłużającymi sprawność i życie człowieka. Stworzyć takiego mieli super człowieka. A co jest w bagażniku Tesli okrążającej Ziemię, tej, którą wysłał Musk? Trylogia Asimowa, fundacja o tym, jak to psychohistoria i matematyka Harry'ego Seldona uratowały ludzkość. O co chodziło w pracach Seldona? O przewidywanie przyszłości. Nie konkretnego człowieka, czy nawet kraju, ale dużych zbiorowości. Jeśli w latach 50. było to science fiction, to już dziś, kiedy spojrzymy na technologie, którymi dysponuje Musk, wcale nie jest to takie mało prawdopodobne, że może sięgać po tego typu technologie, by wpływać na to, co będzie działo się na świecie, a Stany Zjednoczone w tej chwili stały się takim poligonem doświadczalnym dla takich ludzi jak Musk. Takie są oceny całej tej sytuacji w Rosji. Jeśli spojrzymy bezpośrednio na Kreml, to oczywiście duże nadzieje pokładane są w kontaktach ewentualnych z Muskiem i z Trumpem. O tym nawet mówią wprost politycy rosyjscy, ci związani z Kremlem, bezpośrednio z Władimirem Putinem. No i sam Putin także o Musku zawsze wypowiadał się no, bardzo pozytywnie, nie mówiąc o tym, że nigdy jakoś tam ostro nie skrytykował Donalda Trumpa. Elon Musk, tak jak stwierdziłem, nazywany jest przez republikanów naszym premierem, to popatrzmy teraz na to, co robi Elon Musk w Ameryce w tym tygodniu. No, platforma Muska, którego to samego na tej platformie X obserwuje 212 milionów użytkowników, proponowała teraz użytkownikom posty dotyczące pożaru w Kalifornii o chociażby takiej treści, że liberałowie są winni, gdyż nadmiernie regulowali kwestie pożarów, także źle zarządzali, nie gwarantowali wody, a poza tym za bardzo byli zajęci wysyłaniem pomocy na Ukrainę. Jak na dezinformację, którą szerzy Elon Musk i Donald Trump, zapatrują się Amerykanie? Może dla nich to już nie jest dezinformacja, bo w końcu wybrali prezydenta, to mają do czynienia z prawdą. Myślę o Marku Wałkuskim teraz. No właśnie, pytanie, co jest dezinformacją, co nie. Dla Elona Muska to, co on głosi na Twitterze i ideologia skrajnie prawicowa, nie jest dezinformacją. Zresztą on już w kampanii wyborczej, popierając Donalda Trumpa, nawet nie krył tego. To zmienił algorytmy tak, żeby nagłaśniać tematy korzystne dla Trumpa. Zresztą pomógł mu w tych wyborach, zapłacił Trumpowi na kampanię $300 milionów, de facto kupił sobie część amerykańskiej prezydentury, jednocześnie nie będąc odpowiedzialny w żaden sposób wobec Amerykanów, wobec wyborców. Jeśli chodzi o w ogóle postawę Elona Muska, no to oczywiście tak jak Ameryka jest podzielona, tak oceny tego, co robi Elon Musk, są podzielone. Natomiast ja bym chciał tylko jeszcze na chwilę może wrócić do tej sprawy Grenlandii, w ogóle polityki Trumpa. Pierwsza rzecz. Donald Trump Jr. nie pojechał na Grenlandię po to, żeby doprowadzić do sytuacji, która zakończy się wzmocnieniem pozycji Grenlandii w Unii Europejskiej czy wzmocnieniem tych związków. Jeśli już, to osłabieniem, bo zarówno Donald Trump, jak i Donald Trump Jr., jak i cały ruch MAGA jest wrogi wobec Unii Europejskiej. Także ja rozumiem, że Komisja Europejska jest bardzo ostrożna w tym momencie, ale ja niedobrze wróżę, jeśli chodzi o relacje Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa z Unią Europejską. Gdyby Trump chciał wzmocnić kwestię bezpieczeństwa Grenlandii, to przecież zacząłby od rozmów z sojusznikami. Dania jest w NATO. Grenlandia jest objęta parasolem bezpieczeństwa NATO. Trump nie rozmawia z Unią Europejską, nie próbuje się dogadać zakulisowo najpierw, jakie są cele Stanów Zjednoczonych, tylko upublicznia sprawę de facto, zwiększając konflikt, jakby już zaczynając poważny konflikt z Unią Europejską, a jeszcze krytykując Unię Europejską za to, że wykorzystuje Stany Zjednoczone. Także ja niedobrze tu wróżę. Co więcej, chciałem potwierdzić czy wzmocnić to, co Maciek powiedział, mówiąc o tym, co robi Trump i mówiąc o Grenlandii, Kanale Panamskim czy Kanadzie w kontekście Ukrainy i w kontekście Putina. Trump relatywizuje prawo międzynarodowe. Trump wysyła sygnał, a granice nie są takie ważne, my możemy sobie kupić albo wysłać wojska, nie wyklucza użycia sił zbrojnych. To jest dokładnie to, co robi Putin, czyli relatywizacja granic międzynarodowych. Dlaczego Putin nie może powiedzieć, okej, ja potrzebuję Ukrainy, Ukraina to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, w związku z tym mam prawo sobie zagarnąć kawałek Ukrainy, skoro Trump mówi o tym, że chce Grenlandię, że chce Kanał Panamski, więc to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczny kierunek. Ale to no spodziewasz i to, że Trump... się tego, że może dojść do takich rozmów, bo wiemy, że w najbliższym czasie, o czym powiedział w czwartek Donald Trump, dojdzie do rozmowy jego z Władimirem Putinem, że właśnie na stole będzie to, ja ci dam Ukrainę, a ty mi dasz Grenlandię? Ja nie wiem, czy to nikt nie wie dokładnie, co będzie na stole, ale na pewno takie podejście ze strony Trumpa i Putina jest możliwe, dlatego że Trump ma podejście handlowe. Trump nie lubi Unii Europejskiej. Trump uważa, że Europa wykorzystuje Stany Zjednoczone w mniejszym stopniu niż Rosja, bo z Rosją te relacje handlowe są bardzo ograniczone. Zresztą w ogóle stosunek Trumpa do Putina, tak jak Maciek mówił o stosunku Elona Muska do Putina, Trump nigdy nie skrytykował Putina za inwazję na Ukrainę. Trump nigdy nie postawił się po stronie Ukrainy. Kiedy ostatnio został zapytany, czy będzie w trakcie negocjacji potencjalnych z Rosją stał po stronie Ukrainy, odmówił stwierdzenia czy takiej deklaracji. Trump, kiedy mówi o Putinie, mówi prezydent Putin. Kiedy mówi o Zełenskim, mówi Zełenski. Także no, niestety to niezbyt dobrze wróży dalszym relacjom z Unią Europejską, czy w ogóle temu konsekwencjom, jakie prezydentura Trumpa może dla nas przynieść, to oczywiście to prawdopodobnie zostanie złagodzone później. Mamy dwie minuty, to na początku może Beacie dajmy tylko głos. A propos tej Komisji Europejskiej, to nie jest tak, że jak Komisja Europejska nie mówi, to znaczy, że wszystko dobrze się potoczy. Źle mnie, Marku, zrozumiałeś. Dopowiem może dokładnie, co miałam na myśli. Komisja Europejska wstrzymuje się z komentarzami. To po pierwsze, bo nie chce eskalować. To jest konsekwencja też ostatniego unijnego szczytu, na którym za zamkniętymi drzwiami była dyskusja o Stanach Zjednoczonych i było wyraźne uznanie, że nie eskalujemy. Pojawi się wiele takich komentarzy Donalda Trumpa. Nie będziemy teraz rozpoczynać wojny, bo trzeba poczekać, aż wprowadzi się do Białego Domu, jakie będą jego pierwsze decyzje. To po pierwsze. Więc dlatego na razie Komisja Europejska nie reaguje. Nie reaguje, bo się nie boi, tylko nie reaguje, bo nie chce eskalować. Ale co do Grenlandii, to też nie jest tak oczywiście, że syn Trumpa nie pojechał tam z wycieczką, tylko że to, co chciałam powiedzieć, to to, że Grenlandia była już w tej poprzedniczce Unii Europejskiej, z niej wyszła, a teraz, jeżeli miałaby ogłosić niepodległość, to większość opowiedziałaby się, mogłaby się opowiedzieć za przystąpieniem do Unii Europejskiej i tylko tyle. I oczywiście to otwarte pytanie co do sprzedaży, tak, co do sprzedaży Grenlandii, to wszystko. Musisz postawić kropkę. Maciek, masz 40 sekund. Jeżeli mogę dopowiedzieć w w kontekście tego, co mówił Marek i co ja mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o samego Muska, ale to także dotyczy Donalda Trumpa. W rosyjskich mediach, tych niezależnych, jest wiele informacji wskazujących na to, że ludzie postrzegają zachowanie Muska i Trumpa w stosunku do Putina jak do takiego starego dziadka, który już pewne rzeczy w życiu osiągnął. Mamy tu na myśli między innymi aneksję Krymu czy rozpętanie wojny, próbę odbudowy Imperium Rosyjskiego i tak dalej. I oni oczywiście chcą z nim rozmawiać. Czasami pokiwają głowami, czasami nie, ale to jest trochę na zasadzie takiego uczenia się, gdzie można postawić następny krok bez liczenia się z jakimiś bardzo drastycznymi konsekwencjami. 20 stycznia Donald Trump wprowadzi się do Białego Domu, wtedy też dłużej będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, co Ameryka dyktuje światu. Beata Płomecka była wraz z nami, bardzo dziękuję. Dziękuję. Maciek Jastrzębski również. Dziękujemy. Oraz Marek Wałkuski. Bardzo dziękuję. Paweł Turski miał zaszczyt do Państwa mówić. Michał Jakubik zrealizował audycję. Za 3 minuty serwis Trójki. Dziękujemy. Autopromocja. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Worowiecki. Te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je Pan teraz? Za jaką kupiłem. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Wyrzekłby się Pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę Pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Hej,